Book 2 33 33 33 في محطة القطار A vasútállomáson A vasútállomáson متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Mikor indul a következő vonat Berlinbe? Mikor indul a következő vonat Berlinbe? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Mikor indul a következő vonat Párizsba? Mikor indul a következő vonat Párizsba? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Mikor indul a következő vonat Londonba? Mikor indul a következő vonat Londonba? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ Hány órakor indul a vonat Varsóba? Hány órakor indul a vonat Varsóba? في أي ساعة يسافر القطار؟ إلى ستوكهولم. Hány órakor indul a vonat Stockholmba? Hány órakor indul a vonat Stockholmba? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Hány órakor indul a vonat Budapestre? Hány órakor indul a vonat Budapestre? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Szeretnék egy jegyet Madridba. Szeretnék egy jegyet Madridba. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Szeretnék egy jegyet Prágába. Szeretnék egy jegyet Prágába. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Szeretnék egy jegyet Bernbe. Szeretnék egy jegyet Bernbe. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Mikor érkezik meg a vonat Bécsbe? Mikor érkezik meg a vonat Bécsbe? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Mikor érkezik meg a vonat Moszkvába? Mikor érkezik meg a vonat Moszkvába? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Mikor érkezik meg a vonat Amsterdamba? Mikor érkezik meg a vonat Amsterdamba? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ أتكل سالنوم. أتكل سالنوم. من أي رصيف يغادر القطار؟ ميك واغان رول إندول أفونات؟ ميك واغان رول إندول أفونات؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ وان هالو كوتشي أفوناتون؟ Van hálókocsi a vonaton? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Én csak egy odautat szeretnék Brüsszelbe. Én csak egy odautat szeretnék Brüsszelbe. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Egy retúrjegyet kérek Kopenhágába. Egy retúrjegyet kérek Kopenhágába. Bikem el szerír fi arabet nóm? Mennyibe kerül egy hely a hálókocsiban? Mennyibe kerül egy hely a hálókocsiban?